ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار قال الله تعالى في مقام الآخر وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما زما عزت مندو مشرانو كشرانو اوريدنكو رب العالمین و تمام انسانیت باندې ډیر زیات مهربان دی که انسان د وړې نه وړه او د غټې نه غټه ګناه وکړي د سر نه تر خپو پورې په ګناهونو کې ډوب شي د عرش نه تر د فرشه پورې د ګناهونو ډېری ودرئ خو چې کله رب کائنات ته په اخلاص سره توبه وباسي نو الله رب العالمین یې ګناهونه د مغفرت په صابون باندې وینځي بل دا د اسلام حسن دی چې انسان د ناامیدۍ نه روباسی او دا د اسلام حسن دی چې انسان هر څومره سرکشی او بغاوت وکړي خو چې کله رب کائنات ته په سجده پرېوځي معافی وغواړي نو الله رب العالمین ورته په قرآن کې خوشخبری اوري او خوشخبری صدا اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات گناهونه بده په نیکو باندې بدل کړه بل انسان د ژوند مقصد الله ته رسیدل دي د الله رضا حاصلول دي د الله خوشنودی حاصلول دي په دې مقصد کې چې انسان ته کوم مانع راځي هغه بد عمل دی د انسان هغه بد عمل د انسان او د رب کائنات په منځ کې حائل وګرځي مانع وګرځي چې دا غي په وجه باندې یو طرف ته انسان د الله نه لري شي د الله د رضا په ځای باندې د الٰه العالمین د غضب مستحق وګرځي او بل طرف ته په دنیا کې هم ذلیل او رسوا شي خو د دغې معنی ختمولو دپاره د دغې بد عمل ختمولو دپاره د الله رضا حاصلولو دپاره الله ته ځان نږدې کولو دپاره الٰه العالمین یو داسې عمل مونږ او تاسو ته ښیي چې هغه مونږ او تاسو وکړو نو زمونږ ګناهونه به الله معاف کړي مونږ به الله ځان ته نږدې کړي مونږ به د الله د رضا مستحق وګرځو الله خوشنودی به حاصل کړو هغه انابت الاله ده رجوع الاله ده الله ته ګرځېدل دي الله ته واپس کېدل دي الله ته توبه ایستل دي د الله په دربار کې د خپلو ګناهونو معافي غوښتل دي اوس توبه څه ته وایي لغتن علما فرمایي توبه واپس راګرځېدو ته ویلی شي انسان یو بد عمل کوي یو داسې کار کې لګیا دی چې دا غین رب کائنات منع کړی دی دا غین واپس راګرځېدل رجوع کول دا لغتن توبه ده اصطلاحا علما فرمایي انسان په خپل کار ستومانه شي کم عمل چې کړی بدېږي بدې باندې پڑھ کے بد اگنی چمان دا ڈیر غلط کار شے مثال بتاؤ دروغ ہوئی نہیں او ہو ماں دروغ ہوئی برا مال اللہ پاک دا جب دروغ دا بار رکھڑے وا انسان ندامت کا رکھی بیا آکار پا ٹائم باندھ پری دی آئندہ دا پار دینا کو لازم کی دا پا اخلاص سر توبہ دا او دا توبہ چاہ ذکر کرے دا اللہ رب العالمین قرآن کی فرمائی وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ دی آیات دلان دی علامہ قرطبی رحمہ اللہ و تفسیر قرطبی کی سلور شرائط ذکر کی توبے انسان توبہ با حالا دی دا اللہ رب العالمین پا دربار کی قابل قبولی چپاہی کی دا سلور شرطوں نے موجودی اولنے شرط الندم بالقلب بس رسرا انسان پیمانش او و ترک المعصیت بالحال پاٹیم باندیا گناہ پریدی والعزم على الا يعود الى مثلها دا ارادو کی چی آئندہ دا پارا بزدیتا نمخی کی کم دا سی گناہ بچرتم زونکم مثال بطور غیبت اکڑے غلا اکڑے دروغ ویلی چغلی اکڑے دا هر قسم ناروا چی کړي هغه کار باندې بزله کې ستومانه شي پری دی په ټایم سره آینده د پاره د نه کولو قصد وکړي او څلورمه خبره پکې دوی سیوا کړې ده چې دا درې واړه کارونه چې دی کوي نو دا چاته د خودو د پاره نه کوي ان ذلک ان یکون حیا من الله تعالی دا صرف د الله نه بل حیا ورځي ځکه دا کار وکړو زګه بستومانه شو زګه دا کار پرې هو دو او زګه دا انده دا پارا د نه کول قصد کو چې د الله نه ول حیا ور مونږه نن د پښتو کې وایو د پښتو یو مثال به وښکو کلا چې مونږ د چا سره خو کو مثال به تور کور ولا ورکو زې ولا ورکو په خپل زې زړه کې ولا زې ورکو ځان سره زې کو دارنګي کاروبار ولا روان کو دارنګي دنیا سنیا متونه هغه ورته مهیا کو بیا هغه کس راو ګرځي الټا زمون غریوان ته لاس چي سمو خیال له مونږه غیته سو وایو نمک حرام دی کنه دی وایو کنه وایو مونږ نه الله رب العالمین بغیر د غختونه ازادي راکړه بغیر د غختونه په سلورو په ټول اندامونو باندې صحیح پیدا کړو بغیر د وختونو سترګې راکړې بغیر د وختونو غوګونه راکړل بغیر دو وقتوں نے لاسونا اخپے رکھل چیتے چاہ نہیں دا غینا تا پوسو گئے چیتے چاہ لاس نہیں لگ سو چکے چیتے چاہ اخپی نہیں لگ سو چکے چیتے چاہ سترگی نہیں لگ سو چکے وگنا نہیں طول دنیا بل طرف تکا دغیو نعمت بل طرف تک چیتے چاہ آزادی نہیں دا غینا تا پوسو گئے نو علاقے با دا نعمت قدر درش نو چی بیا دمرا انعامات پا انسان باند الہ العالمین کڑی او دا انسان رو گرزی دا رب العالمین پا سرکشے و بغاوت باندی سمو خیال دے دا انسان نمک حرام دے و کنو ننبر سر عام مونگ دا الہ العالمین سر بغاوت کو زمو پڑھا کی دام ندیرا غلی چیزا پس مکہ دا چھایم زدہ سا دا چا خلم زما دا لاس اخپی دا چا دی لگ با دی مقبرہ چی دیرے گے سو چکے دام با دنیا کی تیر شوی خلق کنا دویم بی منگیو دنیا کی غٹر قومون تیر شوی دی داسی داسی منگ سیو زر کال عمر پینز سو کال عمر ات سو کال عمر زمون خوچی زیاد عمر شی درش پیتا شپیتا او یا اتیا سلو داڑو رسی نا دیر پا کم رسی او چی رسی انسا حالات نو غرض میں دا خبر داو چی دمرا احسانات اللہ رب العالمین پا انسانو کی نو اگر احسانات انسان رایات کی چو ما بان اخبال رب سمرا محروبان دے زدہ دیدو وجی در رب کائنات دانا فرمانی پریدم و این یکونا حیاء من اللہ تعالی دا اللہ نا حیاء رازی چیزا افت ایلہ سخبو دا اللہ نا فرمانی کو دا اللہ نا حیاء رازی او دا کار پریدی بلا دا اللہ دا عذاب دا یرنا بل اس دا چانا یرا ترخ خوف نہیں چکین زبا دا کارو کم مات بس اکسو ہوئی نا نا نا نا صرف دا اللہ دا یرے نو چکل انسان دا غشان توبو باسی نو دا رب العالمین پا دربار کی قابل قبول شی او اللہ رب العالمین قرآن کی فرمائی یا ایو اللذین آمنو توبو الاللہ توبتا نسوحا اے دا ایمان خواندانو اے خلقو چھتا ایمان دعوہ کوئے توبو باسے اللہ تا توبتا نسوحا آتوبہ خالصا نسوحا لفظ مفسرین دا نسحا دا نسیحات ناخلی مفسرین فرمائی دا نسوحا نمرات خالص دوبا چھ انسان پڑکی نہ یرائی نہ ترخی سوا دا اللہ نا صرف دا اللہ یرت رخی دا اللہ دا عذاب دیرے نہ چاہتا خی نہ چاہتا نمائش کئی چھ ما توبہ ویستا صرف دا اللہ دیرے اور دا اللہ فمینے کی انسان توبہ باسی دیتا ہوئی توبتا نسوحا اللہ دی حکم کرے دے مجھے انسان دا سی توبہ باسی نو اللہ سے فرمائی وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ اے بندہ تو خلق رانی زیشہ کنا تو خلق راشہ کنا زمانت ربتا اللہ حق ذات دے یقبل التوبہ دان عبادے چید اقبل بندہ توبہ قبلے کنے قبلے والا مو بسا کولے سب مکڑے ہیں سو چکے لگ کہ اللہ رب العالمین زمان توبہ نہ قبلے والے مو بسا کڑے ہیں چی بہار سیز باندے عذاب راکا والے مو بسا کڑے ہیں یو سکرن من پا دنیا کی نوے تیر کڑے ہیں دا گناہ پا وقت کی چی دا رب کائنات پا قدرت و کامل سرا پا ہر اختیار سرا الہ العالمین آگا تنیز دے دے دا گناہ پا وقت کی انسان نرانی سی دینا غلط مہربانی کم کی دیش ما استا دیو سلے مخالفت کی سمو خیال دے مرے ننیسو کننیسو دیو سلے رات کنزل کی بد ردی رات ہوئی زمان حق خوری چرتا برداشت کولے شو نا الہ العالمین حقوق پامال کی گی داغا ناراض گئے تو دعوت ورکو لکی خود گناہ بوخی انسان نرانی سی بورے دمرا مہربان بادشاہ اللہ قرآن کی فرمائی یا ایوال انسان ما غرک بربک الکریم اے انسانا تو دی رب کریم نے سشیغہ بھی لکڑے سبت ہوگا کیا چھوالے دی رب کریم ذاتنا الذي خلقك فسواك فعدلك الله اكبر وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات. غوري اللہ رب العالمین فرمائیں ام تو بقبلوم ام ذات بناونا معاقوم فدیم ذات اکتفانکم الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فولائک یبدل اللہ سیئاتیم حسنات. ایمان دراؤڑو عمل صالح دے اوکو ندی خلقو با اللہ پاک گناہونا پنیکو بانی بدل کی داغا سر بغاوت دکڑے داغا خلاف سرکشی کڑے دا داغا ہر حکم دی بامال کڑے خوچی کل توبہ دیویستا چلا العالمین واڑی اگنا دل پنیکے باندی بدل کی. اللہ اکبر. او دا دا کمی پوری دا محلت دا کمی پوری دے دا سنہ دا دا محلت گینی دا ٹول بس دنیا تر کمی پوری آئے پوری دے. نا نا نا ان اللہ یقبلو توبت العبد ما لم یغرغر چی سادی دیزی را نہیں را گلی آگے پورا سر محلت تے اس اسی چی ماو تا بزین کی سو چکو آیا موت دا پتشتا چی زبا دا سا واخلم او بیا بے روبا سم کنا دمرا مونسرا تیم نشتا او اللہ میرو بانے تو گورا کلبا دا اللہ ندامات فی غورو کلبا دا اللہ سر اخبر رو غراولو کل بخبل جوڑا اللہ سر راولو التائب من الذنب کم اللہ ذنب لہو دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برمائی دا گناہ نے انسان تو بہو باسی دا تشولہ کدش دا گناہ کڑی نہیں دا سرا مٹاوی کی محوے کی دا عمل نامی نے والا ختم کی او بیا سوال دا رہا جیشی اللہ بسور گناہ نہ مافتے گرم آخو دیر گناہ نہ کڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لو اخطأتم حتى تبلغ السماء چتا اس دمر گناہوں کے گنا اسمان تے اور سوئے او ثم تبتم خبیا پاگی باندی زد و عناد نہ کی چود لے گئے پہ توبہ با سے مچ توبہ با سے لتاب اللہ اللہ واستاز توبہ قبول کی اللہ پاک بس تاسو ته مغفرت نصیب کی اللہ به مو معاف کی. بل حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بلکہ حدیث قدسی دے اللہ رب العالمین فرمائی یا ابن آدم اے بنی آدم اے آدم علیہ السلام اولادا تو دیر گناہوں کی لو بلغت ذنوبک عنان السماء چستا گناہونا اسمان ٹچ کی دا اسمان بلندے ٹچ کی ثم استغفرتنی بیا زمان معافی اوباڑے غفرتو لکو ابا ولا ابالی زبد معاف کما او زما سارا زما بیس پروانیشتا گورا طاقتور ہو طاقتور ذات کہ مونگا رونی سی سوک دی تپوس نشتا کہ مونگا معاف کی سوک دی تپوس نشتا خدا دا آقا دا رحمت آقا اندازہ دا چی دا انسان اقل دا ختم شید آقا دا آقا رحمت شروع شید نو مونگا ولی دا آقا رحمت نا پیدا نادو بنی اسرائیلو کی دا بخاری شریف راگا سیدا یو سڑیو آقا سل قتل کریو اس پہ انسان مجھے معصوم نہ لوے گناہ کرے گا او بلا ذہن کے بدارہ سن قتل ہوتا با اللہ معاف کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اپنی زائلو کے اوکس ہو آغای اوکم سل قتل کری روان شو یو عالم لا یو راہب للا آیا معاف ہوئے اوکم سل قتلو نہ کری دی ما با اللہ معاف کیوں کہ معاف ہمیں نکی اگر راہب اگر سر علم نو صرف عبادت گزارو عبادتوں نے بے کول اگر اور تو فرمائل چستا اس یو کم سل قتل و اللہ ما کول دا خسن ناممکن ہوں دی خبر ادنو اغم الانا دا کڑی اغم وجل دے سلی برابر کڑی دی روان شوے دے بیا تا پوس کئی چاورتے او عالم خود لے دے اگا عالم لتلے دے حدیث مبارکہ دے گو دے اگا عالم لے چلار اگا عالم نتا پوس کئی چھ ما خسل قتل کری دی رب کائنات پہ دربار کی بس ما تھا وہ قبول شیو کا قبول نشی اور تو ولی وہ قبول نشی اللہ رحمت دے آگے اس انداز نشتا تلار شاہ ابلانی سے کہ خلق عبادت نہ کہی منزو نہ ادسو نہ کہی اب عبادات کی مشغول دی ال تلار شاہ او دا دا گناہ دا اسمک و سرزمین پریگ دا اگر روان شو بلا رکی ورطا مرگ را گئے دا رحمت پر اشتیر آلی چی روح با دی من خبز کو او دا عذاب پر اشتیر آلی چی روح با دی من خبز کو دوار اخبال میں اس کی جگڑا شوا اللہ رب العالمین پر اشتیر آلی گی دا انسان پر شکل کی او اگر تو ہوئی تاسو دا فاصلہ ناب کئی د کم زینچ دیرا روان شوی دی د دیزه پوری او د دیزه نوالا د نیکانو صالحین د اسمکی پوری که کم فاصله لنډوا هغه پرشتي روح قبض کوي چې فاصله ناپلا هغه فاصله لنډوا کم فاصله چې د نیکانو کلی والا خیته وا د رحمت پرشتو دی روح قبض کوي بل حدیث کی راضی چې الله رب العالمین حکم کو اسمکی تا هغه اسمکی تا کم چې د نیکانو بندگانو تنیز دیوا چرا لنڈشا دا اللہ رحمت تا گوری مونگا سو چل نشو کولے چی سمر رحمت دے سمر وسیع دے بل بنی اسرائیلو کی بلے واقعہ ذکر کی گی چی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بدور کی قات راگے اللہ رب العالمین دے طرف امروشو استا به قوم کې ګناګار دی چې هغه توبه نه ایستی هغه د دې ځای نه وته نه زه به تاسو باندې باران د رحمت نه راورم. موسی علیه السلام خپل قوم را جمع کو اعلان یې وکړو په تاسو کې یو ګناګار دی هغه دې ځای نه وځي چې دا ټول خلک پر رحمت کې شي ټول خلک پر زحمت کې دی هر چا یو خوا بل خوا کاته هر سړي د خپل ځان معلوم وي که نه ګناګار الله ته متوجه شو یا الله ما معاف کی ما نه څه شوی دی غلطی را نه شوی دی خو شرمېږم رسوا کېږم الله رب العالمین خو بانه غواړي د انسان دپاره په دې کې ګوري باران د رحمت راورېده شروع شو. موسی علیه الصلاۃ والسلام حیران دی قوم حیران دی چې څوک وتلی دی نه دي دې دی نه خو څوک هم نه دي وتلی او باران راورې. موسی علیه الصلاۃ والسلام د الله نه تپوس کوي عرض کوي یا الله سدا سی وجوا کتاب مون باندې رحمت باران رو ورو. موسی علیہ الصلوۃ والسلام تا الہ العالمین فرمائے اے موسی زما بندو زمانه معافی وخت ما معاف. موسی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی دی خبر دلک سوچ کے دی اخری ټکی دا یا اللہ دا کس ما تو خایا دا سوک دی اور تو یا موسی کم وخت کی زمانہ فرمانو اگر وقت کی بھی ماں پڑھ دا چھولے وا وہ سی زمان سے روگ ہو شو وہ سی تا دو خیم. اللہ اکبر دمرا رحیم کریم ذات چی داغی انتہا نشتا دے استغفار و بظاہروں کی قرآن کے اللہ فرمائی وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. کم قوم چی استغفار وے اللہ نہ توبہ باسی اللہ پہ عذاب نہ راولی. علماء فرمائی مفسرین دی آیات دلان دی سورہ انفال 33 نمبر آیت دی آیات دلان دی مفسرین لکی دو وجہ کی یو وجہ چید اللہ دا عذاب مانع کر دی چپا غیبان دی دا اللہ عذاب رکاوی گی بندی گی ختمی گی اگر استغفار دی اتو بلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پورے اگا حسیدہ چاغا معصوم عن الخطا د گنانا د خطا نہ پا گناہ خلل خبر او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چیزو اللہ رب العالمین تا د ورزی سل کرت استغفار و توبہ واسم اس چمونگا د آغا وقت چی دا فتنو انتہائی یو عظیم سیلاب دے ಅಮ್ಮಂಗ ಸೂ ಬೇರೆ ಅವರ ಇಸ್ತಿಫಾರ್ ವಾಯ್ ಸೂ ಬೇರೆ ತೌಬ ಇಸ್ತಿದ ಅವ ತೌಬ ಅಲ್ಲ ಶರಾಯದು ಕಮಚಿ ಅಲ್ಲಾದ ಅಲ್ಲ ಸುರ್ ಹೋದಲಿದ ಕಮಚಿ ತಾಸ್ತಮ ಮಗ ಯಾರ ಜೊಗೂ ಜವಲಮಾವ್ ಕಮ್ ಶರಾಯ ಜಿಗರ್ ಗಳಿ ಚಿ ನಿದಾಮತ್ ಒಳಗೆ ಹರ ಗುಣಾಜಿ ಒಳಗೆ ನಿದಾಮತ್ ಅವದಾರಂಗೆ ಆಗ ಓ ಸರ ಗುಣಾ ಬ್ರೇಕ್ ಹೌದಲ್ ಅವ ಆಯ್ದ ಬಾರ ನ ಕೌಲ್ ಆಜಮ್ ಕೌಲ್ ಖುದಾ ಖಬರ್ ಬದಿಯೋ ಜೇನ್ ಗ್ಯಾನ್ ಸತೈ ಚಿದಾದ ಅಲ್ಲಾದ ಹುಕೂಕ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ದಾ ದ ಬಂದಾ ದ ಹಕ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಬಾ ಸಲೋ ರಮ್ಷದ್ ದಾಯಿ ಆಗ ಬಂದನ ಬಾ ಯಾ ಮಾಫಿ ವಾಳೆ ಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬದಲ ಅಖಲಿ ಯಾ ಬಾಗದ ಅಕ್ಬಲ್ ಬದಲ್ ವರ್ಗೆ ದಾ ಬೈ ಇಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಚಿ ಮುಕರಾಶಿ ದ ಹುಕೂಕ್ ಲಿಬಾದ್ ಬಾಗಿ ಬೈ ಇಶಾ ಅಲ್ಲಾ ದಾ ಖಬರ ಕೋ ಬಲ್ ಉಸ್ ಮುಂಗ ವಾಯು ಚಿ ಗುರಾ ಮುಂಗ ಇಸ್ತಿಖಬಾರ್ ಕೂನ್ ಅಲ್ಲಾ ಮುಂಗ ಲಸರ ಆಗಿ ಗುರೆ ಅಲ್ಲಾ ರಬ್ಬುಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಸೂರಾ ನೂಹ್ ಕಿ ಫರ್ಮಾಯಿ فقل تستغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا الله بار نير رحمتون باران روري اوري ده رحمت باران بندے کنے دے بن چکلمون باران نہ واڑو آ ٹائم کرا باندرا وری دا قہر بشان کلے چ واڑو بن شی ساس کیم نراز او دا وعد اللہ کڑے دا بار بار کڑے دا فقل تستغفروا ربكم انه كان غفار استغفار و اجتماعی تو وہ واسے اللہ تھا تو اللہ سر روح صلح ہو کے چل اللہ رب اندر رحمتون رو رہی در رحمتون باران رب اندر رو رہی ویمددکم بی اموال و ببرین پا دیدر بان اکتفانہ کئی سرے اللہ رب العالمین استاس و امدادو کی پا مال دولت سرا تا غربت دن ختم کی غربتم دمرا انتہائی عظیمہ فتنہ دا چی نبی علیہ السلام پا خبر بنا وقت دا دا فقرنا دا غریبینا اللهم اني اعوذ بك من كل فقر ينسيني يا الله زداغ بغر نہ بنا والم جی تارا نہیں رکی نو دا پس سر وقت میگی و يمددكم باموال و بنينا الله رب العالمين فرمائے تاسو استغفار کوی زبا تاسو د مال دولت نہ مالا مال کما اپدینا مخی ور د وخشا و يمددكم باموال و بنينا اون الکان زامن بدل رکم زامن د زامنو کې بدل رکم نن مونږه سمرا پریشان یو نارینه اولاد نشتا نارینه اولاد نشتا علما فرمای چې چا نارینه اولاد نه او دا غواړي چې مال الله نارینه اولاد راکی استغفار لذي زور ورکی پکا سره سره استغفار وای الله رب العالمین به د نارینه اولاد نمونه ورکی عزیزانو زه به تاسو کما کما وایما قرآن ڈک دے حکمے زمون دے چمک چرتا رب العالمین تا لاس ندی چت کری چی اللہ مونگ معاف کی زکا خپل گناہ دا اول مینز دے چاہتا گناہ نخ کاری اول مونگ تا خپل گناہ نخ کاری چی انسان تا خپل گناہ کا رجن معافی ہو پی اگواڑی کنا مونگ دا ہر طرف نا دا گناہونو پا سمندر کی ڈوبیو او حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من لازم الاستغفار چاچ بزان مان استغفار لازم کو جعل الله من كل ضيق مخرجا اللہ بہ ہر تنگ دستے نہ رو باسی و من كل هم فرجا ہر پریشانی نہ بے خلاص کی ہر پریشانی بدل لے کی و يرزقه من حيث لا يحتسب ذھا غزینا و رزق ورگی چ دا غب وہم گمان کیم نہیں اللہ دا عمل کو توفیق را کی و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين دعوے یا الہ العالمین قسمو اسم واردن یا اللہ سکہ میں زیادہ شی معاف مو کہ اللہ یا اللہ بخبل دربار عالیہ کی بڑے سوانے قبول منظور کہ اللہ یا اللہ زمن رضا شی اللہ یا اللہ مو معاف کہ اللہ یا اللہ مو دیر گناہ گاری مو معاف کہ اللہ یا اللہ اگر گناہ نہ معاف کہ جکم رات کر دی اللہ اگر ادم معاف کا جکم رانا پٹ دی اللہ یا اللہ کہ واڑے دی کٹ دی اللہ مو معاف کہ اللہ یا اللہ مو بشری کا تا اللہ ست کرے یا اللہ مو معاف کا یا اللہ مو مان خپل رحمتون رو ورو یا اللہ یا اللہ مو خپل قہر غضب نہ بچ کے اللہ یا اللہ مو خپل رضا مستحق کر دے یا اللہ یا اللہ مو خپل قہر غضب نہ بچ کے اللہ ہمیشہ دے بار بچ وسا دے اللہ یا اللہ پاکا تے کلی باندھی خپل رحمتون رو ورو یا اللہ خپل قہر غضب نہ من بچ کے اللہ یا اللہ دی حاضر جمع جس شری حاجاتی الہ العالمین خپل فضل سر پورا کر یا اللہ یا اللہ تمام میوران نے کہ اللہ فارش شفا کامل اور کہ اللہ یا اللہ طول دشمنان دشمنوں اخلاص کے اللہ یا اللہ قرض دار قرض اخلاص کے اللہ ترکم پوری جم جندی ساتھ پخبل دین مقائم مضبوط ساتھ اللہ آخر وقت امدا کریم نصیب کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سنت کو

فسبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء ولساننا من الكذب وعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.